Podcast filmowy to moje przemyślenia na temat filmów. Komedie, dramaty i horrory to mój chleb powszedni. Oczekujcie nowych odcinków w każdy piątek o godzinie 22:00.